شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که همین نزدیکی هاست. بله، کنار شما گلگلیا، شما فرشته های روی زمین. بچه ها، امشب براتون یه قصه دارم از یک تلفن نارنجی رنگ. شما هم تلفن دارین دیگه، تلفن اسباب بازی. داستان این تلفن نارنجی حسابی شنیدن داره. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. خیلی خوب، اسم قصه‌مونم همینه، تلفن نارنجی. تلفن نارنجی مدت ها بود که روی میز چوبی نشسته بود. جونم براتون بگه سالها قبل یه روز صبح که هوا آفتابی بود، آقا جون اونو خریده بود و به اون خونه آورده بود. آقا جون حالا سالها بود که رفته بود پیش خدای مهربون، اما هنوز هم تلفن نارنجی هر روز چند بار زنگ میزد و دوستان خانم جون بودن که میخواستن حال ایشون رو بپرسن. هر موقع مهتاب کوچولو خونه خانم جون بود و تلفنم زنگ میزد، خانم جون میگفت مهتاب جون، مادر عزیزم، تو گوشی رو بردار. آخه خانم جون پاهاش درد میکرد و نمیتونست خیلی تند بره و گوشی رو برداره. روزی از روزها وقتی که تلفن نارنجی قصه ما منتظر بود که کسی تلفن بزنه، پسر خانم جون از راه رسید و گفت خانم جون سلام. دیگه لازم نیست وقتی که تلفن زنگ میزنه شما از جا بلند بشی و با عجله به سمت تلفن بری. بله، توی دست پسر خانم جون یه جعبه سفیدی بود. داخل جعبه یک تلفن سیاه رنگی بود، تلفنی که هیچ سیمی نداشت. پسر خانم جون به سمت تلفن نارنجی اومد، اونو قطع کرد و تلفن جدید رو به جای اون گذاشت. تلفن نارنجی باورش نمیشد که داره چه اتفاقی میفته. با خودش گفت نکنه که دارم خواب میبینم، من سال هاست که اینجام، سالمم، بعد این همه سال خدمت حالا باید یه تلفن سیاه ریزه میزه جای منو بگیره. اما بچه ها، تلفن نارنجی خواب نمیدید. پسر خانم جون یه تلفن جدید برای مادر خریده بود. این تلفن جدید سیم نداشت و خانم جونم میتونست راحت با اون صحبت کنه. از اون روز به بعد تلفن نارنجی رو از روی میز چوبی برداشتن و گذاشتن گوشه کمد. روزها گذشت. یه روز که تلفن نارنجی تک و تنها توی کمد بود و دلش یه عالمه گرفته بود، صدایی شنید. صدا برای تلفن نارنجی آشنا بود. صدای مهتاب کوچولو بود. تلفن نارنجی یاد قدیما افتاد، آهی کشید و گفت یادش بخیر، چه روزای خوبی بود. کاش میشد مهتاب کوچولو بازم بدو بدو به سمتم بیاد، گوشی رو برداره و بگه الو الو. در همین موقع بود که در کمد باز شد. تلفن نارنجی، خانم جون و مهتاب کوچولو رو دید. خانم جون طبقه های کمد رو نگاهی کرد و گفت صبر کن دخترم، همین جاها گذاشته بودمش. بعد خانم جون تلفن نارنجی رو دید، اونو برداشت، با دستمالی بله خاکی رو که روی تلفن نشسته بود تمیز کرد و تلفن رو به مهتاب کوچولو داد. مهتاب کوچولو خوشحال شد و گفت آخ جون، یعنی اجازه میدین که این تلفن از این به بعد برای خود خودم باشه تا باهاش خاله بازی کنم؟ خانم جون گفت بله دخترم، مال خودت باشه. مهتاب کوچولو خندید، تلفن نارنجی رو روی زمین گذاشت، چند تا شماره گرفت و گفت الو الو. عزیزای من، گاهی میشه با وسایل قدیمی بازیای جالبی کرد. بله، مهتاب کوچولو حالا دیگه خیلی خوشحاله. یه تلفن نارنجی خوشگل داره که هی شماره میگیره و میگه الو الو. راستی شما هم از اینجور بازیا میکنین؟ حتما. خب قصمون تموم شد، قصه قشنگی بود، امیدوارم که پسندیده باشید. حالا دیگه خوب بخوابین، گنجش لالا مهتاب لالا رو بشنوین، منم از پیشتون میرم، منم میرم لالا میکنم. بله موقع لالای منم رسیده، با وقت فردا سعی میکنم دوباره همین ساعت در خدمتتون باشم. روی ماهتون رو میبوسم و میگم شب بخیر، خدا نگهدار.